Jest 19, tu zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Część uroczystości 8. rocznicy tragedii w Smoleńsku za nami. O wieczornych obchodach opowie nasz reporter. Jutro prezentacja raportu podkomisji smoleńskiej. Julia Skripal wyszła ze szpitala. Oficjalnie potwierdziła to placówka w Salisbury. A w Warszawie na placu Piłsudskiego odsłonięto pomnik ofiar tragedii smoleńskiej z 2010 roku, a także kamień węgielny pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uroczystości trwają, wydarzenia obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak będą wyglądać te wieczorne? Wieczorne uroczystości 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej są jednocześnie ostatnią tak obchodzoną miesięcznicą smoleńską. Miesięcznicą numer 96, dokładnie tyle, ile ofiar pochłonęła katastrofa prezydenckiego lotu na groby polskich bohaterów w Katyniu. Do Warszawy wiele osób z kraju przyjechało nie tylko na wieczorne obchody, ale na cały dzień. Podkreślają, że krakowskie przedmieście przed Pałacem Prezydenckim i od dziś Plac Piłsudskiego z osłoniętym dziś pomnikiem ofiar katastrofy przyciągają. To było jedno z zdarzeń bardzo przykrych w naszej historii. Tutaj w sąsiedztwie grobu nieznanego żołnierza i plac to jest takim właśnie miejscem dla upamiętnienia wszystkich Polaków, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Miejsce związane z naszymi wydarzeniami istotnymi dla naszej wolności. Przed chwilą rozpoczęła się msza święta w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w intencji ofiar zmarłych pod Smoleńskiej. Po niej na krakowskim przedmieściu ruszy ostatni taki marsz pamięci, na którego zakończenie tradycyjnie przed Pałacem Prezydenckim przemówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. To będzie zakończenie długiego okresu żałoby po katastrofie, dlatego za miesiąc obchody ograniczą się do mszy w archikatedrze. To Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Jutro po południu mamy poznać treść raportu technicznego podkomisji smoleńskiej. Nie będzie to ostatni dokument w tej sprawie i jak dodaje Małgorzata Wasserman z PiS, sprawa wyglądałaby inaczej, gdyby tuż po katastrofie przeprowadzono dokładniejsze badania. Nie mając dostępu i to w pierwszych dniach do miejsca, do wraku, do pobranych gleba, no fragmenty ubrań, ciał, drzew, gdyby to wszystko było, dzisiaj byłaby po prostu rozmowa absolutnie kategoryczna. Było tak lub było inaczej. A według podkomisji, która swoje wnioski przedstawiła w ubiegłym roku, samolot został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad Brzozą. W lutym podkomisja poinformowała, że wewnętrzną eksplozję potwierdził brytyjski ekspert podkomisji Frank Taylor. Wczoraj szef podkomisji Antoni Macierewicz mówił, że w raporcie technicznym w sposób, tu cytat, wyczerpujący i wiarygodny opisana będzie główna przyczyna katastrofy smoleńskiej. Nie milion, a 600 tysięcy złotych. Tyle poręczenia majątkowego zapłaci Stanisław Kogut. Sąd rejonowy w Katowicach uwzględnił zażalenie podejrzanego o korupcję senatora zawieszonego w grudniu w prawach członka PiS i będącego już senatorem niezrzeszonym. Sąd zgodził się na obniżenie wysokości poręczenia, uznał jednak, że zgromadzony materiał dowodowy w wysokim stopniu potwierdza fakt popełnienia zarzucanych mu czynów, mówi Leszek Sroka z prokuratury w Katowicach. Funkcjonują przesłanki szczególne do stosowania środków zapobiegawczych w postaci uzasadnionej obawy matactwa i surowej, grożącej kary. Natomiast zmienił postanowienie w tym zakresie, że obniżył poręczenie majątkowe z 1 000 000 złotych do 600 tysięcy złotych, uznając, że to jest kwota taka, która w właściwy sposób zabezpieczy dalsze tok postępowania. A sąd uchylił także zakaz opuszczania kraju. Decyzja jest prawomocna. Ta kontrola była rutynowa. Na przejściu granicznym z Ukrainą w Chrebennem w czasie sprawdzania autobusu relacji Lwów-Wilno znaleziono 2000 pijawek. 33-letni kierowca autokaru usłyszał zarzut naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody. Nie przyznał się do winy, twierdził, że w firmie przewozowej pracuje kilkunastu kierowców i to któryś z nich może być potencjalnym właścicielem pijawek. A pijawki trafiły do ogrodu zoologicznego w Zamościu. Szpital w Salisbury potwierdził oficjalnie. Julia Skripal opuściła oddział. Z budynku wywieziona została pokryjomu. Oficjalne potwierdzenie przeszło wiele godzin po tym, jak opuściła budynek. Brytyjskie służby nie wykluczają, że ten, kto ponad miesiąc temu dokonał na kobietę jej ojca nieudanego zamachu, może uderzyć się znowu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Wczoraj wieczorem w sekrecie Julia Skripal została przewieziona do bezpiecznego schronienia. Wypisaliśmy już Julię Skripal. To nie koniec jej leczenia, ale jest to kamień milowy. Mówi dyrektorka szpitala Catherine Blanchard. A co z ojcem kobiety? Choć wraca do zdrowia wolniej od Julii, mamy nadzieję, że też we właściwym czasie opuści oddział. Jest tymczasem reakcja rosyjskiej ambasady w Londynie. Na Twitterze wyraża ona radość z wyzdrowienia Julii Skripal, ale zaraz potem dodaje. Musimy mieć dowód na to, że to, co aktualnie się z nią dzieje, nie odbywa się w wbrew jej woli. Moskwa naciska, by jej konsul mógł spotkać się z Rosjanką, ale według nieoficjalnych doniesień Julia Skripal odmawia spotkania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 4 marca Julia Skripal wraz z ojcem podwójnym agentem, który przekazywał rosyjskie sekrety brytyjskiemu wywiadowi, zostali otruci silnie toksyczną substancją. Londyn oskarża o to Moskwę. To był serwis Trójki. Czas na sport, Tomasz Gorazdowski. Piłkarska Liga Mistrzów, kto dziś będzie oglądał, może być spokojny, że będzie ciekawie. Tylko gdzie bardziej? Na które spotkanie się zdecydować? W Rzymie Roma zagra z Barceloną. Pierwsze spotkanie włoski zespół przegrał 1-4. Potrzeba cudu? Potrzeba, twierdzą Włosi. Zdaniem włoskich fachowców, by awansować, biorąc pod uwagę klasę rywali, trzeba cudu. Ale trener Di Francesco nie wyklucza takiej możliwości. To nasze marzenie, nasz piękny sen. Mamy nadzieję, że się uda. Przede wszystkim trzeba wierzyć. Musimy podejść do tego meczu z determinacją i wolą walki. Nie zaszkodzi obejrzeć jeszcze raz nasze zwycięstwo 3-0 nad Chelsea. Rzymianie są przekonani, że tak wysoka porażka w pierwszym meczu była wyłącznie efektem pecha, dwie bramki samobójcze i błędów arbitra, który nie odgwizdał dwóch karnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Idealny moment na przełamanie pecha, tylko co zrobić z Messim. A w Manchesterze City zagra z Liverpoolem, z którym przegrał pierwszy mecz 0-3. Wydawać się mogłoby, że jest już pozamiatane. Nic podobnego, mówi trener Liverpoolu Jurgen Klopp. It's still open. Wszystko jest otwarte, wynik jest otwarty. To rzadka sprawa, kiedy tak jest, mimo że pierwszy mecz wygrywa się 3-0. A to dlatego, że po drugiej stronie boiska mamy zespół City. Szanujemy i doceniamy ich umiejętności. Jak inni, jak nikt inny potrafią wywierać presję. Początek obu spotkań o 20:45. Mówiliśmy dziś o e-sporcie, teraz o e, ale formule e. Mistrz świata Nico Rosberg przyznał, że widzi wielki potencjał w wyścigach samochodów elektrycznych i że zainwestował spore pieniądze w Formułę E. Został jednym z inwestorów całej serii, no ale ma z czego inwestować. Czy to było dobre posunięcie biznesowe, przekonamy się zapewne już wkrótce. Teraz o pożegnaniach, na szczęście nie tych ostatecznych. 31-letnia Niemka Lena Schöneborn, mistrzyni olimpijska z Pekinu w pięcioboju nowoczesnym, ogłosiła zakończenie kariery. Ale można kończyć, jak się ma złoto z igrzysk, do tego 7 tytułów mistrzyni świata i 6 złotych medali Mistrzostw Europy. Nie ma co na karierę narzekać też francuski piłkarz ręczny Daniel Narcisse. On postanowił pożegnać się w wieku 38 lat. Ma na koncie 2 złote medale igrzysk z Pekinu i z Londynu. Razem z Francją był 4-krotnie mistrzem świata i 3 razy zdobywał złoty medal Mistrzostw Europy. Ale coś jest na popularności, jeśli chodzi o popularność tych elektrycznych rozwiązań. Ty, przygotowując audycję motoryzacyjną, wiesz o tym doskonale. Są firmy, które zupełnie rezygnują z silników spalinowych. Są takie kraje, które zapowiadają, że będzie takie prawodawstwo, że nie będą mogły w ogóle być wprowadzone takie silniki spalinowe, prawda? W Niemczech coś takiego ma obowiązywać chyba od 2030, w Wielkiej Brytanii także. Warto inwestować w ten sektor, kto wie. To się wszystko tak szybko zmienia i świat idzie w tak różnych kierunkach, który okaże się słuszny. Oczywiście samochody elektryczne to przyszłość, ale czy z tak osiąganą energią z tego źródła, czy z tego źródła, wszystko się może wydarzyć. Na przykład ogniwa wodorowe, kto wie. No rzeczywiście wszystko przed nami. A propos motoryzacji, a propos samochodów, pan Maciej z Gdyni wysłał fotografię licznika zegarów w swoim samochodzie, gdzie główną rolę odgrywa temperatura. 7 stopni, proszę państwa. My dzisiaj opowiadamy na okrągło, że lato, że w Warszawie 26, że to najcieplejsze miasto w Europie, wszystko się zgadza, ale rzeczywiście na wybrzeżu dzisiaj chłodno. Jutro przelotne opady deszczu, a na zachodzie i w centrum także burze. Temperatura maksymalna od 13-17 stopni na północnym wschodzie do 18, a nawet 23 na pozostałym obszarze. No i chłodniej będzie cały czas. Czas na wybrzeżu od 6 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gwozdowska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki jutro, oczywiście od samego rana, i także wydanie popołudniowe od 16. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Living Country. Dobry wieczór Państwu, hrabia miód cudnikat jak numer PESEL. Jest ze mną pani Bum Bum. To ja. Zapraszamy na Magiel Wagli. Bum Bum. A, to musisz pani... się wytłumaczyć. Wytłumaczę się oczywiście. Cóż to za dźwięki były. Ale przepiękne urody, przyznasz. No, cały czas nieustannie Dirt Music, który jak mówiłem powolutku, ale bardzo coraz głębiej wchodzi w jestestwo me różnymi tkankami i przez pory skóry i przez coś tam jeszcze. Pieśń nosiła tytuł Love is a Foreign Country. Bardzo ładny tytuł i tak ładnie się to snuje i przyjemnie, co nie zmienia faktu, że przynajmniej w płytach, które dzisiaj przyniosłem, gdyż mówiliśmy o muzyce współczesnej, tak najogólniej rzecz biorąc, troszkę gitarowej, ale troszkę elektroniki, różnych takich rzeczy, no u mnie będzie coraz bardziej szaleni przedstawiciele głównie nowych, młodego pokolenia, gdyż staram się mu przyglądać od czasu do czasu. Jak Państwo wiecie, zresztą przyglądamy się razem z mięszanymi uczuciami, ciągle czekając na coś, co nas poruszy, tak jak nas poruszały, od czasu do czasu poruszają różne płyty różności. Ale mało dirt music, to znaczy mało brudna ta pierwsza pieśń. Tak, a mówię to ona... dlatego, że ja będę teraz bardzo dirty łomotał, tak, przez pierwszą godzinę. No bo pojawiały się płyty rzeczywiście, które być może, to nic nie będzie nowego, ale skoro nic nowego, jakiegoś odkrywczego nie pojawia się, to rzeczy, które przypominają to, co w muzyce najlepsze, no moim zdaniem, w latach 90. pojawiały się takie płyty z podobnym brzmieniem, to ja się wtedy bardzo, bardzo cieszę na takie płyty. No i okazuje się, bo narzekamy na płyty rockowe rzeczywiście po tym takim boomie na zasadzie muzyki rockowej typu White Stripes, Black Keys i tak dalej, z tą riffową różnie bywało. Przynajmniej nie ma jakichś takich wielkich nowych odkryć albo sukcesów komercyjnych. Natomiast okazuje się, że cały czas pojawiają się płyty, które nie osiągają może takich nakładów, ale płyty, które przypominają łomot lat 90., ale też te nagrania punkowe, postpunkowe, hardkorowe i tak dalej, i tak dalej. A od czasu do czasu na tych płytach pojawiają się no prawdziwi, no dla mnie przynajmniej postacie bardzo, bardzo istotne i ważne. Takim zespołem jest Mesthetics. To jest zespół założony przez sekcję rytmiczną zespołu Fugazi. A zespół Fugazi, no nie tylko w połowie lat 80., ale jeszcze przez lata 90., to dla mnie bardzo istotny zespół. Ta sekcja rytmiczna to pan Brendan Canty będzie walił w bęben, Joe Lely na basie, a zaprosili pana, który troszkę, no tak, troszkę z jakby z innej beczki, Chociaż mi się to wszystko łączy w jakąś całość, bo pan reprezentuje taką dosyć eksperymentalną scenę, scenę jazzową prosto z Waszyngtonu. The Mesthetics, no, część Fugazy i pan Antony Pirog. Mesthetics to płyta, bo taki tytuł też jest płyty. To płyta instrumentalna, ale bardzo, bardzo wkręcająca. Mitomania, taki utwór otwiera całą płytę. Mesthetics, sekcja rytmiczna z Fugazy. No i będzie u mnie tak szybciutko, jeszcze szybciej, przez jakąś godzinkę, myślę. U mnie też będzie nieźle. Pani Magdo, no to wypadałoby pożyczyć, rozumiem, wszystkiego. co najlepsze. Proszę się relaksować. No, zaczęliśmy od... Znaczy ja zacząłem od Dirt Music, który już Państwo znacie. Mam nadzieję, że jeśli zaprezentuję go po raz trzeci, to i polubicie i zaczniecie śpiewać razem z artystami. Ale tego, co w tej chwili chyba Państwu jeszcze nie prezentowałem, ale z całą pewnością nie prezentowałem, artysta nazywa się Bo Wancer. Mieszka w Chicago i no, jego muzyka jest miksem, jak to często się zdarza, miksem nie wiem, drum and bassu, elektroniki, punku i wszystkiego, co Państwu tylko ślina na język i czego by Państwo oczekiwało w ten piękny, wiosenny dzień, czego Państwu życzę. Ale dziwny utwór, żeś... No, żebym troszkę przyciemnił sytuację. Taka jest teraz, drogi kolego, muzyka młodzieżowa. Nie wiem, czy wiesz... No ja mam młodzieżowców i będzie wesoło wiosennie, a może dlatego, że panie i panowie są z Barcelony, z Hiszpanii. No to zupełnie inna. A tam jest teraz bardzo, bardzo ładnie. Uwielbiam Hiszpanię, jest brzydko? Taką wiosenną. A byłeś na polu, jak mówią w moich stronach? Nie, no też jest pięknie, no ale Barcelonę też pamiętam ze względu przynajmniej, między innymi na festiwal Primavera, ale gdy tam się pojawiłem gdzieś pod koniec maja, no przyznam, że więcej czasu niż na samym festiwalu spędzałem sobie chodząc po Barcelonie. Mówię tylko, że Barcelona wiosną jest świetna, no bo później się robi bardzo tam gorąco. I może dlatego tacy weseli z Barcelony i zaśpiewają o Barcelona City Tour, więc oprowadzą nas troszkę w takiej wersji krzyczanej po Barcelonie. Morn. Salud. Oh my God. Yeah. Yo estoy. mofać kreusz. Właśnie nie wiem, czy zadowoleni, czy wściekli. No nie wiem, bo używają kwinty zmniejszonej, która przez Kościół katolicki była przez to jakiś zakazana jako narzędzie szatana, więc mało mi się ta kwinta z tym... No, w bluesie i później w Black Sabbath. No, Sorpresa Familia. Sorpresa Familia. Sorpresa Familia, tak nazywa się cała płyta. Ci o rodzinie są, coś. Tak, są też pieśni w języku hiszpańskim. No ale jest tak mocno drapieżnie, mnie się to bardzo podoba. Morn. Panie Robercie, ustosunkowuję się, przepraszam, do wiadomości pocztowych czy poczty elektronicznej i listów, które tu przychodzą w dużej ilości, więc nie wypada nie odpowiedzieć. Otóż panie Robercie, nie słucha pan radia naszego muzycznego w sensie w ogóle, gdyż mnie się tak złoży. Ja też muszę przyznać, ze wstydem bijąc się w piersi, dość rzadko słucham, ale siedziałem troszkę na wsi i słuchałem z dużym zadowoleniem no, fantastycznego programu i Gaby Kulki, i Piotrek Metz przyniósł w ogóle nagrania świetne, ale gdyby pan też był łaskaw posłuchać, to właśnie zdaje się w niedzielę Agnieszka Szydłowska prezentowała już Bombino z płyty, na którą pan czeka, więc my się nie będziemy powtarzać. Czekam na troszkę płytek, które być może w miesiącu maju się pojawią. Niekoniecznie muszą być najnowsze, ale pewnie twaregów trochę będzie. Teraz chciałem państwu powiedzieć, jakimi jesteśmy szczęściarzami, mając tu w okolicy jako wydawcę, producenta, dyrektora, pana Bartka Gila, który zbija nas z pantałyku i prostuje wszystkie krzywe i kręte drogi, przy których się poruszamy, albowiem chciałem państwu przedstawić artystkę o imieniu Emel i w opisie owej artystki wyczytałem, że jest ona pieśniarką irańską, ponieważ nie znam tej muzyki za dobrze, więc idąc za... No bo rzadko słucham audycji pana Gila, gdyż zwykle jestem zajęty spaniem o tej porze albo czymś takim. No więc zasięgnąłem opinii i okazało się, że to potwarz, gdyż pani Emel śpiewa po arabsku i jest Tunezyjką. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze, ale pieśń mi się podoba, gdyż jest big beatowa i mówi, i taka dosyć rewolucyjna. Więc zaśpiewa dla państwa Emel. عمرك ما تقول عيد عمرك ما تقول فدي عمرك ما تقول فدي عمرك ما تقول فدي قال لك هذه هي الدنيا هذاك هو الموجود الموجود الموجود تطيح تقف كي تضيع ترجع عمرك ما تقول عيط عمرك ما تقول فدي عمرك ما تقول فدي عمرك ما تقول فدي No i proszę, jak się egzotycznie zrobiło, chciałem powiedzieć, co ja chciałem powiedzieć. A, że piękne zdjęcie, jak zwykle, od pana Marcina. bodajże. No i wyjaśniło się, dlaczego ta pieśń Barcelony była średnio dość wesolutka, gdyż 14 stopni jeno. Podczas gdy u nas 21, to nie było się z czego cieszyć, prawda? Za bardzo. No niby tak, aczkolwiek ja lubię jak jest 17, 16, jak jest wiosna, a później dopiero lato. A tutaj coś nas ta wiosna czasami omija. Natomiast rzeczywiście na temperaturę wygraliśmy zdecydowanie. No, no dobra, następnych hałasującą młodzież kolejną. To jest zespół Bodega. Tych zespołów Bodega jest trochę, bo jak wpisałem Bodega, to zespół z Irlandii mi wyskoczył jakiś ze skrzypkami. Wyskoczył mi jakiś prawie że metalowy zespół. Nie, tu chodzi o zespół amerykański. Zespół, który swoją płytę dopiero zapowiada na lato, więc chyba lipiec. Produkcją zajmuje się pan Austin Brown z Parquet Courts, który zresztą zaraz się też pojawi w naszej audycji, bo jeżeli coś nowego chłopaki wydają, to ja bardzo chętnie nasłuchuję, co tam na tych płytach się pojawia, bo to też takie granie, no stare tak naprawdę granie, ale też takie wesołe, brudne. No a tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną ekipą, pięcioosobową. Państwo, bo i panowie i panie zaangażowani politycznie, ale też całość, tak jak mówią o tej płycie, tekstowo będzie bardzo duża część płyty poświęcona takiej kondycji troszkę człowieka w erze komputerowej i sieci i tak dalej. To są też takie tematy, które nie tylko mi są bliskie. Bodega, tak nazywa się zespół. Pierwszy singiel, How Did This Happen? No i jest naprawdę mocno dobrze. Możesz sobie poskakać na tym swoim foteliku, jak chcesz. Już się podnoszę. Proszę bardzo. This is new Bodega song. Hey there! No bardzo mi się ta bodega podoba. How did this happen? Mi się bardzo podobało w tej piosence, że jest krótka. A mi się podobała, że jest. I mi brakuje takiego mocnego grania. A wydaje mi się, że w ogóle fajne czasy dla postpunkowych takich kapel, bo jest o czym opowiadać. Czy rzeczywiście ten taki bunt... Przytłacza. Że ten bunt taki antyinternetowy, ale rzeczywiście szpiegowski, co wychodzi też z całym Facebookiem, no ma jakieś uzasadnienie. Bodega, how did this happen? A ciekawe, co na ten temat będzie miała do powiedzenia pani Agnieszka Obszańska, która prowadzi państwo po terenie kultury. Co widzisz? To wystawa, którą możemy oglądać w Muzeum Miasta Gdyni. Zatem patrzymy wraz z Agnieszką Pajączkowską, kuratorką wystawy, która uruchomiła swoją wyobraźnię i zaproponowała ciekawe spojrzenie na archiwalne fotografie Gdyni. Swoimi oczami wyobraźni widzę 40 tysięcy zdjęć, które znajdują się w zbiorach fotograficznych Muzeum Miasta Gdyni. Wyjątkowej instytucji, która dokumentuje historię tego miasta, zbierając między innymi rzeczywiście fotografie archiwalne, które zostały przejęte z różnych innych gdyńskich instytucji w latach 80. Ale także zbiory te powstały na podstawie fotografii pochodzących od mieszkańców Gdyni. I ten olbrzymi zbiór stał się podstawą do stworzenia wystawy nietypowej. To, co jest dla mnie istotne, to, że ta wystawa w istocie jakby nie bierze za swój temat samego miasta i historii miasta. Ja również nie jestem historyczką. Bardziej interesuje mnie sama fotografia. Wystawa jest o fotografii, a dokładniej o patrzeniu na archiwalne fotografie, o różnych naszych przyzwyczajeniach związanych z tym, co widzimy, kiedy patrzymy na czarno-białe albo sypiowane zdjęcia, w jaki sposób one kształtują nasze wyobrażenia dotyczące przeszłości, ale też w jaki sposób patrzenie na nie może pomóc nam zauważyć rzeczy, których nie zauważamy na co dzień. A właśnie, tu dochodzimy do sedna, bo archiwum zdjęć jest tutaj pretekstem do szerszego spojrzenia na fotografię, przeszłość na niej zarejestrowaną. A co widzisz, uruchamia wyobraźnię i wytrąca z naszych przyzwyczajeń. W jaki sposób? Wystawa jest uporządkowana według pewnych słów kluczy, które są związane z samą fotografią i z patrzeniem. To są takie słowa jak wyobrażenie, pamiątka, dowód, klisza, widok, punkt widzenia. I to są słowa, które porządkują tę wystawę. Jednocześnie każdy z miejsc na tej wystawie to nie tylko właśnie wybór fotografii, ale również sytuacja, która została przez nas zaprojektowana do tego, żeby w określony sposób na te zdjęcia spojrzeć pod kątem, a czasami kucając, a czasami będąc zaproszonym do wykonania ruchu, który pozwala odsłonić zdjęcie w jego całości lub części. To są sytuacje, w których zapraszamy widzów do tego, żeby oni na tej wystawie wyznaczali trochę swoje własne ścieżki zwiedzania i sami sprawdzali, na ile rzeczywiście ta wystawa przesuwa, czy zmienia ich przyzwyczajenia związane z tym, jak zwykle myśleli o fotografii, jak myśleli o przeszłości i żeby spróbowali spojrzeć na nią trochę pod innym kątem, obserwując, czy też dostrzegając samą fotografię, która często bywa przez nas traktowana przezroczyście. Patrzymy na starą archiwalną fotografię i wydaje nam się, że patrzymy na to, co wydarzyło się w przeszłości lub skupiamy się na emocjach, które dawne fotografie w nas budzą. Ta wystawa rzeczywiście zatrzymuje nas trochę krok wcześniej przed zdjęciem i mówi, spójrz, tu wisi fotografia, co widzisz? I jest to pytanie, na które nie ma jednej słusznej odpowiedzi. Założenie jest takie, że faktycznie jest to pytanie, które wielokrotnie wraca w przestrzeni ekspozycyjnej i zapraszamy widzów do tego, żeby szukali tam na miejscu swoich własnych odpowiedzi. A ja zapraszam do oglądania zdjęć na różne, nieraz nietypowe sposoby. Taką okazję znajdziemy na wystawie Co widzisz? Patrzenie na archiwalne fotografie Gdyni. W Muzeum Miasta Gdyni oczywiście. Czas mamy do 17 czerwca. No to mamy czasu troszkę jednak do tego 17 czerwca. Jeszcze trochę, parę dni i parę pięknych płyt, mam nadzieję, z państwem wysłuchać. Na przykład zespół Leps. Leps to jest duet złożony w dodatku z dwóch osób. I to to są dwie dziewczynki, o tak to nazwijmy, z Glasgow. Obie występowały w zespołach z takich znanych, rozpoznawalnych. Prasa pisała z najwyższej półki sceny z Glasgow, czy pani występująca pod pseudonimem Lady to Colors z zespołu Golden Teacher i pani pod pseudonimem Suzuki, śpiewała w zespole Organs of Love. Zespół zadebiutował w 2014 roku. W roku ubiegłym nagrał kolejną płytkę. Jest bardzo dobrze przyjmowany na świecie jako taka nowa nadzieja muzyki, która łączy i taką scenę minimalno-taneczną i elementy punku, i mówi się o pogłosach z typu Scratch Perry i tak dalej. No, generalnie klubowa muzyka młodzieżowa. Zespół Laps wykona utwór pod tytułem Who Me. Who me? I is the queen. Queen. Yeah, me bad. Just like machine. Gone. Why you go do? When me wine real hard pan you? Wine. Qui moi? Je suis la reine. Je suis fort. Ça c'est certain. Délicieux. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Délicieux. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Who me? I is the queen. Queen. Yeah, me bad. Yeah, me bad. Just like machine. Bon. Why you go do? When me wine real hard pan you. Wine. Qui moi? Je suis la reine. Je suis fort. Ça c'est certain. Délicieux. Comme de bonbon. Comme de bonbon, comme de bonbon, comme de bonbon. Comme de bonbon, comme de bonbon, comme de bonbon. Délicieux. Comme de bonbon. Comme de bonbon, comme de bonbon, comme de bonbon. Who me? I is the queen. Yummy bad. Just like machine. Gone, gone, gone, gone. Why you go do? When you wind your heart on you, wine. Qui moi? Je suis la reine. Je suis fort. Ça c'est certain. Délicieux. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Délicieux. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. Comme de bonbon. No i rzeczywiście było coś na kształt dabowania. Panie, przy okazji dosyć ekscentryczne są scenicznie, jak to oczywiście w Glasgow. Jeszcze u mnie troszkę takiej elektroniki, zanim dojdziemy do szlusuję do ciebie z gitarami. Ty pewnie wtedy znowu się zmienisz, w związku z tym będzie ten. Chciałem tylko zwrócić nieśmiałą uwagę, jak dzisiaj eklektycznie i po świecie poruszamy się językowo, bo był już wspomniany arabski i francuski i angielski, prawdaż to czy nie, prawdaż i turecki. No coś tam takiego było. Ja w sumie po angielsku cały czas. Tak? A ale ja będę teraz w Kanadzie, bo jeszcze o tej scenie kanadyjskiej właśnie tak od czasu do czasu coś się pojawia, ale bardziej jeżeli chodzi o taki nowy, czy to folk, czy pop. No a tutaj wyraźne rockowe uderzenie. To już nie będzie tak punkowo jak w przypadku Bodegi. Ale będzie to zespół Gulfer z Montrealu. No, Gulfer to potęga będzie na pewno. No, potęga. No to jest takie łączenie melodii z garażowym podejściem do brzmienia. Takie rzeczy wyniosły gdzieś tam na szczyt też popularności zespołu Arctic Monkeys, który dzisiaj troszeczkę inaczej konstruuje utwory. Zresztą jakoś niedługo nowa płyta, ciekawe co tam będzie. A tu zespół Gulfer, taki sobie mały, skromny zespół z Montrealu. Wybrałem utwór, właśnie jak ja utwór tu wybrałem? Dog Life. A cała płyta nazywa się Dog Bless. Jest bardzo dużo piosenek o psach.